lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung och hårdrockshunden Saxon. Vi ska tillbringa 3 timmar tillsammans här i Pirate Rock Studio, ni och jag. Vi börjar med Toto tycker jag. Rock, the home of rock music. Are you reeling in the years? Stowing away.

Enter Sandman hör du här i Hellmorgon, programmet som håller på just nu här i Pirate Rock. Själv heter jag Jonas och säger välkommen om du precis har slagit på din radioapparat eller din dator eller vad det är du lyssnar i för någonting. Så ska du känna till det att det är ett program som heter Hellmorgon. Och att kanalen heter Pirate Rock, men det vet du kanske då om du har rattat in det med vilje, det vet man aldrig. Det här programmet, i det här programmet så brukar vi ha en programpunkt som heter Lördagslömsk. På lördagar där vi spelar lite musik som inte hör hemma i kanalen vanligtvis. Men som vi liksom försöker bredda våra musikaliska vyer lite grann, eller vidga våra vyer ska vi säga. Idag blir det inte riktigt sånt därför att vi ska istället hylla en legend hade jag tänkt. Och då gör vi det lämpligast genom att byta ut Lördagslömsk mot en liten hyllning istället. Så kan det bli ibland. Men nu, Iron Maiden, The Clairvoyant. We'll be right back. somliga anser vara Iron Maidens allra bästa skiva, Seventh Son of a Seventh Son, som kom 1988, hämtade vi The Clairvoyant, en fantastisk låt. You are listening to Pirate Rock. Och i veckan som gick, närmare bestämt i tisdags, så var det precis 4 år sedan som Christopher John Boyle, mer känd som Christopher Boyle Cornell, hittades död på ett hotellrum den 18 maj 2017 i Detroit i Michigan. Och vem var Chris Cornell? Ja, de flesta som lyssnar på eller gillar någon form av hårdare rock har väl hört hans namn och även hans stämma. Han var kanske framförallt känd som sångare i det fantastiskt fina bandet Soundgarden, men han var också under flera år sångare i Audioslave. Och han hade ett sidoprojekt under några år som hette Temple of the Dog, och han hade dessutom en ganska så diger solokarriär. En fantastisk sångare och en fantastisk låtskrivare och producent också, ska man inte glömma. Han skrev en väldigt stor del av framförallt Soundgardens låtar och sina egna såklart. Tyvärr så fick han inte bli äldre än 52 år. En stor förlust för rockvärlden. Och vi här på Pirate Rock hyllar honom naturligtvis. We'll be right back.

You are listening to Pirate Rock. Först Red Hot Chili Peppers med Snow och nu sist här Motorhead med Sacrifice. Innan reklamen lite Van Halen. Why can't this be love? Kan man fråga sig. Tell me where.

innan nyheterna som är på ingång här så tycker jag att vi plockar fram Foo Fighters och låten Making a Fire. To Pirate Rock. Nyheter från TV4. TV4-nyheterna börjar med att Sverige nu är bland de bästa i Europa på att vaccinera. Vi tillhör den övre tredjedelen av länder när det gäller vaccinationstäckning och vi är bättre än både Norge och Danmark. Matti Sellberg är professor i biomedicinsk analys. Jag tror det är flera faktorer. Dels att man har förtroende för myndigheterna här. Man har förtroende för vaccination. Man förstår också att vägen ur den här pandemin, det är att vaccinera sig. Och det gör ju att vi har möjligheten, vi har kapaciteten att vaccinera och vi har en god vaccinationsvilja. Och de kombinationerna gör ju att det rinner på väldigt bra. Och nu börjar Region Jämtland Härjedalen vaccinera 40-åringar mot covid-19 och ligger därmed längst fram i fas 4. Totalt har 18 av landets 21 regioner inlett fas 4 enligt en genomgång som SR har gjort. Västerbotten, Västernorrland och Östergötland är de regioner som inte kommit dit än. Social isolering och tristess, då blomstrar svenskarnas upptäckarlust i sovrummet. Det har tidigare rapporterats om att försäljningen av sexleksaker ökat kraftigt under pandemin och trenden håller i sig. Enligt RFSU ökade försäljningen av produkter kopplade till sex och lust med 50% mellan 2019 och 2020. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Gatorna här. Glenn Hughes som sjunger i det som just då för tillfället var Black Sabbath, även om det kanske egentligen var en Tony Iommi-platta som blev en Black Sabbath-platta, Seven Star 1986. Låten heter No Stranger to Love. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock och själv heter jag Jonas. Retro-hårdrock där faktiskt från Nestor som besjunger 1989, fast det här är en alldeles splirrans ny låt från i år faktiskt, nästa år. Ja, just det. Jag ska ta en litet break här alldeles strax och springa på toaletten eller vad jag nu ska göra, jag vet inte, gå och hämta en kaffe kanske. Men ni får stanna kvar och lyssna på musik och lite reklam och såna här grejer. Här kommer en Pink Floyd-låt från 1994 och Division Bell-skivan, den här fina biten musik heter What Do You Want From Me? Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Swisha till 90 20 900 och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop.

Outshined med Soundgarden som vi spelar för att hylla Chris Cornell, vars dödsdag det var i tisdags. Det var så 4 år sedan han gick bort då. Pirate Rock, the home of rock music. Titelspåret från Whitesnake-skivan som kom 1982, nämligen Saints and Sinners, hör du här i Pirate Rock och Hellmorgon. Vi ska ha en liten paus och en liten stund med lite reklam och grejer, men innan det så hinner vi lyssna på Gravy Train. Det är en låt av med Phantom Limb. Move on when you're ready.

lyssnar på Helgmorgon här i kanalen som heter Pirate Rock, och låten du precis hör försvinna i bakgrunden här heter Legs och finns med på ZZ Top-skivan Eliminator som kom 1983. Vi ska ha nyheter från TV4 alldeles strax, men innan det hinner vi lyssna på Breaking Benjamin och deras låt Follow. Håll till godo mina vänner! TV4-nyheterna börjar med att vi nyss fick in uppgifter att en man har hittats död på en innergård i västra Stockholm. Händelsen utreds som mord då det är oklart vad som orsakat dödsfallet. Sverige är nu bland de bästa i Europa på att vaccinera. Vi tillhör den övre tredjedelen av länder där det gäller vaccinationstäckning, och vi är bättre än både Norge och Danmark. Matti Sellberg är professor i biomedicinsk analys. Jag tror det är flera faktorer. Dels att man har förtroende för myndigheterna här. Man har förtroende för vaccination. Man förstår också att vägen ur den här pandemin, det är att vaccinera sig. Och det gör ju att vi har möjligheten, vi har kapaciteten att vaccinera, och vi har en god vaccinationsvilja. Och de kombinationerna gör ju att det rinner på väldigt bra. Och nu börjar Region Jämtland Härjedalen att vaccinera 40-åringar mot covid-19 och ligger därmed längst fram i fas 4. Totalt har nu 18 av landets 21 regioner inlett fas 4 enligt en genomgång som SR gjort. Västerbotten, Västernorrland och Östergötland är de regioner som inte kommit till fas 4 än. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Thank you. Paradise City med och av och bredvid Guns N' Roses från Appetite for Destruction skivan 1987 kom den. Och jag säger välkommen till dig som precis har slagit på radion eller datorn eller telefonen eller vad du nu har slagit på och lyssnar på oss. Pirate Rock är kanalen Piraterock och programmet heter Helmorgon. Själv heter jag Jonas och sitter här i studion denna lördag tillsammans med min hund Saxon, en brungrå skulle jag säga, blågrön på att säga. Gråbrun ska jag säga, labradorhane i 5 års ålder som heter Saxon för att jag älskar det bandet naturligtvis. Hela familjen älskar Saxon faktiskt, det är ingen hemlighet. Ja, i det här programmet som heter Helmorgon så precis som de flesta andra program här på kanalen så är det hårdrock som gäller. Mycket rock i alla fall. The Darkness kvalar väl in under någon form av den etiketten kan jag tänka mig. To admit it. Attention, feel.

Dude Looks Like a Lady av och med Aerosmith från din, var några, ganska många till och med, anser vara deras comebackplatta, nämligen Permanent Vacation som kom 1987. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock och jag heter Jonas Slättung. Och med mig i studion ligger också hårdrockshunden Saxon och sover just nu. Och det ska han få fortsätta med ett tag till. Om en liten stund så ska vi hylla en legend vars dödsdag det var i veckan. Men innan det så tänkte jag att vi skulle spela en låt till som inte har med det att göra. Och det är väl ganska, jag tror att de kanske flesta av er som lyssnar har någon form av hårdrockskunskap. Det spelar ingen roll om man inte har det, för nu ska jag berätta så att ni vet. Det är nämligen så att Alice Cooper var ju från början inte den soloartist som han är idag. Utan Alice Cooper var ett band som hette då Alice Cooper, där också sångaren hette Alice Cooper. Lite förvirrande naturligtvis kan man tänka sig där, men så var det. Alice Cooper var ett band och fram till 1974 var det, så var detta ett faktum. Sen så skulle man ta en paus och alla medlemmar skulle göra soloplattor. Det visade sig att det blev egentligen mest bara sångaren Alice Cooper som liksom fortsatte som Alice Cooper då. Och det är lite, det här är ju här som det blir lite konflikter, därför att de andra medlemmarna tyckte ju att, men vänta nu, om våra skivor tillsammans går under namnet Alice Cooper och sen ska dina soloplattor också gå under namnet Alice Cooper, då kommer folk att bli förvirrade. Ja, just det, precis, sa Alice Cooper och tog hela namnet och hela alltihopa. Så att så är det. Det tog ett tag för vissa sår att läka där. Men det har läkt nu, för nu är de ju kompisar igen och spelar ihop och sådär ibland till och från. Och hjälper varandra. Men det vi nu ska lyssna på, det är hit jag vill komma. Det vi nu ska lyssna på är en låt från den sista plattan där Alice Cooper var ett band. Den heter Muscle of Love, kärleksmuskeln. Kan ni fundera på vad det betyder under tiden? Och den kom 1973 och låten vi ska spela heter Big Apple Dreaming.

Can't Change Me med Chris Cornell från hans soloskiva Euphoria Morning som kom 1999. Och vi spelar den därför att det är veckan i tisdags, nämligen var 4 år sedan som den store sångare, artist, gitarrist, kompositör och låtskrivare gick ur tiden. Pirate Rock 95.4 and 90.7. I've got to Du lyssnar på Pirate Rock med Jonas Lättung, ja det är jag, i programmet Hellmorgon. Och det här var Queen med I Want To Break Free. Och innan det var det Take These Chains, en väldigt, väldigt fin låt från Judas Priest-skivan Screaming For Vengeance som kom 1982. Reklam, det är någonting som vi måste spela här för att vi måste få in pengar till våran kanal. För att annars har vi inte råd att betala vår hyra eller ens dra på strömmen så att vi kan sända, förstår ni. Det är viktiga saker. Så därför så ska vi låta dem komma till tals här och alldeles strax. Men innan det så hinner vi lyssna på Rolling Stones också. Och här är en klassiker, förstår ni. En väldigt vacker, mysig sak med otroligt fin gitarr och sång. Och basspelet är inte dumt heller. Vad sägs om trummorna sen? Ja, det blir fina grejer. Melodin, ja, den är inte dum heller. Nej, så det är bara högklassigt här i Angie. Av och med Stones, ja. Det sa jag kanske. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can't say we're satisfied. Angie, Angie, you can't say tried. Angie, you're beautiful, yeah, but ain't it time we said goodbye? Angie, I still love you. Satisfied.

Imorgon sitter jag här igen klockan 9 och jag lämnar dig med Audio Slave med Chris Cornell. Det här är Gasolin. Hej då! Stay.